kumple, muzyka. To już nie ten ziomek z płyty na języka. Kasa, teksty, bez talencia dno. A jestem stał w kolejce, gdzie Bóg rozdawał flow. Majka, test, w słuchawkach muzyka. To nie pachtofonika, więc zostawcie Tytanika. Kasa, teksty, bez talencia dno. Bogucice, gwiazdy, Katowice, Śląsk. Siema Fokus, co jest grane? 2008, kurwa mak, HST. Nic się nie zmienia, nic się nie zmienia. Siema Fokus, kupę lat, tyle minęło. Faktofonika, Pocahontas zaczęło robić. Kaczy, kiedy kurwa w końcu to zrobić? Rekordy w piciu piwa, chłopcy dziennie chcą pobić. 26 lat, zaczniemy turniej. Któryś ziomków jest kurwysynem durnie. Masz to co chcesz? Ja tego nie mam. 10. każdy bijesz ma to, inaczej się nie da. Kiepski gel, co za szmelc, co za szajs. Pod sam kaj, gdzie nie podejdzie nigdy zamuka i smutek. Za błędy młodości trzeba odjebać pokusę. Kurwysyny wyciągają gówno na wieś. Przecież tak jak wypłynęło nie zostawię. Fokus, pamiętasz ten czas? 9, 7, 8. Każdy napierdalał i miał wszystko w nosie. Kace, graffiti? Wiesz jak to jest. Nawyki, malunki na ściana, gabry, śmieszcze, śmiki. Te puchy, te kapy, majki, leki, atrapy. Nikomu u nas bandy nigdy nie capiły łapy. Dupy, seks, kumple, muzyka. To już nie ten ziomek z płyty na języka. Kasa, teksty, bez talencia dno. A jesteś stał w kolejce, gdzie Bóg rozdawał flow. Majka, test, w słuchawkach muzyka. To nie pachtofonika, więc zostawcie Tytanika. Kasa, teksty, bez talencia dno. Bogucice, gwiazdy, Katowice, Śląsk. Dupy, seks, kumple, muzyka. To już nie ten ziomek z płyty na języka. Kasa, teksty, bez talencia dno. A jesteś stał w kolejce, gdzie Bóg rozdawał flow. Majka, test, w słuchawkach muzyka. To nie pachtofonika, więc zostawcie Tytanika. Kasa, teksty, bez talencia dno. Bogucice, gwiazdy, Katowice, Śląsk. Teraz kas, gwiazd ma z okien Europę pod blokiem. Cztery pasma, dziurę w środku miasta. Pół dupek jak to ten. Nauka nie poszła w las, sztuka nie oszuka nas. Ta suka przez cały czas daje dupę, my zaś za sobą zostawiamy trupy. Mówimy, zbierz się do kupy, obiecywaliśmy, że wrócimy. Na sercu bliznę mam i zajebiste rymy. Na pełną pizdę jadę i pojadę was we skurwysyny. Bo mam asystę, HST i myśli czyste. Biznes plan i mam plan, jak rozpierdolić system. I zamknij pysk te, bo robię to dla siebie, dla ciebie. Robię to od powiedzmy 9-7, nie wiem. Mam jeden, jeden miasto, jedno nas to heaven. To jest ten czas, yo, ja Goszyn z lewym. Ja i ziom z gwiazd się obrobimy, jedziesz. Zrobimy cię tak, że chyba cię pojebie. Dupy, seks, kumple, muzyka. To już nie ten ziomek z płyty na języka. Kasa, teksty, bez talencia dno. A jesteś stał w kolejce, gdzie Bóg rozdawał flow. Majka, test, w słuchawkach muzyka. To nie pachtofonika, więc zostawcie Tytanika. Kasa, teksty, bez talencia dno. Bogucice, gwiazdy, Katowice, Śląsk.